حضرت خالد اقبال طائف صاحب دام رکاتم عالیہ کی عجیب و غریب. میں نے پھر بہت پڑھی ہیں نظمیں پہلے, آج کل چھوڑ دی تھی پڑھنا, تو بہت اچھے اشعار ہیں. نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے, نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے, بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے, بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے. بت نامحرم عورتیں, حسین لڑکے, فیس بک, یوٹیوب, انٹرنیٹ کی تصویریں اور سائن بورڈ سے تصویریں, نامحرم عورتیں, ماسی کالی, نہ کالی ہے نہ گوری ہے, کوئی سی بھی ماسی ہے, اور چچی, ممانی, خالہ زاد, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, اور جتنی بھی نامحرم خاندان کی ہیں رشتہ دار, ان سے بھی پردہ ہے, ان سے نظریں بچا کر خدا لیجئے. کیا ہو گیا, لائیو ہو گیا, اور ریکارڈ بھی دیکھ لیں. نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے, نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے, بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے. بد نگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر, ظلمت یعنی اندھیرا, بد نگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر نور تقوا سے دل جگمگا لیجئے, نور تقوا سے دل جگمگا لیجئے. بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا, بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا, آپ پلکوں کے پردے گرا لیجئے, آپ پلکوں کے پردے گرا لیجئے. ان سے وہ نہیں ہو رہا پردہ, تو آپ ہم پردہ کر لیں. ماشاء اللہ, بیک گراؤنڈ میں شور ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ, نہیں اس سے کوئی ہلانے سے یہ کرنا نہیں ہوتا, تجربے کار ہی بتا سکتے ہیں, ان کو فون کر کے پوچھ لیں. اب فرما رہے ہیں, جیسے اب جا رہے ہیں اچانک ایک دم لڑکی سامنے آ گئی, فرما رہے ہیں, اتفاقاً بتوں کا ہو گھر سامنا, یعنی پتہ نہیں سے ایک دم بت سامنے آ گیا, نامحرم عورت سامنے آ گئی, ایک دم سے سامنے آ گئی کہ بھئی یہ تو ہمارے رشتے دار ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں تھا ہم پردہ کرتے ہیں, خاندان میں ملنے گئے تھے, ایک دم سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اتفاقاً بتوں کا ہو گھر سامنا, راستہ دیجئے راستہ لیجئے, راستہ دیجئے راستہ لیجئے. اکثر جو جیسے ہم کہیں جاتے ہیں کسی جگہ, تو وہ عورتیں جہاں مجھ کے سامنے آتی ہیں, مولوی کو ہم آزماتے ہیں, تو راستہ دیجئے راستہ لیجئے, نہ کوئی سلام نہ دعا, بس چپ چاپ نکل جائیے وہاں سے, خصوصاً جو باہر کی عورتیں ہوتی ہیں, اور جو خاندان کی ہوں ان کو نظر جھکا کے چلے ہیں, بھئی میں پردہ شروع کر دیا, برائے کرم آپ میرے سامنے مت آئیں. سبحان اللہ, فرما رہے ہیں, مستقل معصیت سے گریزا رہیں, معصیت یعنی گناہ سے, مستقل گناہ سے بچتے رہیں, مستقل معصیت سے گریزا رہیں, مستقل اولیاء کی غذا لیجئے, مستقل اولیاء کی غذا لیجئے. آخری شعر, اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں, اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں, چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے, چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے, بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے, نور تقوا سے دل جگمگا لیجئے, مستقل اولیاء کی غذا لیجئے. کیا حال ہے, اور یہ بھی طائف صاحب کے اشعار ہیں کہ گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا, میں وہاں موجود تھا, حضرت والا رحمۃ اللہ نے یہ مصرع جو ہے طائف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کیا تھا, گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا, تو حضرت طائف صاحب نے اسے پوری نظم بنا دی ماشاء اللہ, یعنی کناکھیوں سے بھی نہ دیکھنا, یہ حدیث ملا علی قاری بلکہ تفسیر المانی لکھنے والے لکھا ہے کہ الذی جو نظریں گھما گھما کے دیکھنا یہ بھی اس سے بھی اللہ باخبر ہے یعنی بیٹھے ہوئے یوں تیرچھی نظر سے دیکھ لیا اس سے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا جب پتہ ہے وہاں پہ عورتیں جا رہی ہیں اندازہ ہو گیا تو نظر جو اٹھی ہماری یہ اٹھی کیوں ہماری سبحان اللہ فرما رہے ہیں گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی اپنے تقویٰ پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا لوگ بولتے ہیں حسن حسن نہیں ہم تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ماں سمجھ کے بہن سمجھ کے بیٹی سمجھ کے ماں بہن بیٹی سے نہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہے ہیں بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی اپنے تقویٰ پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا سخت جا بن کے ڈٹے رہنا ہر ایک موڑ پہ تم سخت جا بن کے ڈٹے رہنا ہر ایک موڑ پہ تم صنف نازک ہے تو کیا دور سے چلتا کرنا صنف نازک ہے تو کیا دور سے چلتا کرنا آگے فرما رہے عزم بالجزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ رمضان شریف آ رہے ہیں ہمیں ابھی سے ارادہ کرنا پڑے گا یہ جتنے گناہ ہیں ان کو سب ختم کر دینا جان کی بازی لگا کے ہم مریدوں کو چاہیے کہ سارے گناہوں کو آگ لگا دیں ہم آگ کا گناہ ہو زبان کا گناہ ہو ہاتھ کا گناہ ہو عزم بالجزم ہے غیروں کو نہیں دیکھیں گے چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا یعنی جان دے جائے تو جائے پر ہم نہیں دیکھیں گے چاہے جان چلی جائے عزم بالجزم ہے غیروں کو نہیں دیکھیں گے چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کرنا کان چھو لیا توبہ توبہ کر رہے ان کو توبہ کی ہوا بھی نہیں لگی ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت والا کا دارالکاتب عالیہ جو موجودہ شیخ کا کل بیان ہوا بہت زبردست سننا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو خصوصاً ناشکری پر بیان ہوا تو مجھے بھی اتنا رونا آیا حضرت نے دعا کروائی پندرہ منٹ تقریباً 12-13 منٹ کی دعا ہوئی اس میں حضرت روتے رہے احسانوں کو یاد کر کے کہ اللہ آپ نے شکر ہے کتا نہیں بنایا سور نہیں بنایا ایمان دیا تو مجھے بھی اتنا رونا آیا شروع سے بچپن سے اللہ کا اتنا فضل ہوا اتنی نعمتوں میں حرم شریف کی زیارت حضرت والا کے ساتھ دو عمرے کے سفر موجودہ شیخ کے ساتھ عمرے کا سفر لاہور کا سفر یہ تو چلیں وہ والی باتیں پھر دنیاوی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ماشاءاللہ اللہ والوں سے تعلق جوڑا کھانے پینے کو اتنی چیزیں ملیں کیسی کیسی بوتلیں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی نعمتوں میں ڈوبے ہیں اس کا شکریہ کیا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آپ کو حضرت شیخ کا مطلب پڑوس مل گیا ہم بھی پڑوسی ہیں ایک طرح سے جو ایک قدم پہ آپ بھی پڑوسی ہو گئے حضرت والا کے اتنے قریب میں جا کے گاڑی میں مل لیا ہم سب پڑوسی ہیں حضرت والا کے اتنی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا سب کا شکریہ کیا ہے کہ تقویٰ میں اور آگے بڑھنا چاہیے تو عجیب میری حالت تھی کل بھی میں گھر والوں کو ہی بتایا جا کے کہ یہ بیان سننا چاہیے کہ شکر عورتوں میں ناشکری بہت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کے بیٹھ جاتی ہیں جبکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہم لوگوں کو بہت ساری ہزاروں کھربوں نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہم لوگ فرما رہے ہیں زمین پہ اہل دل عجیب شان لے کے چلتے ہیں وہ قرب حق کا ساتھ آسمان لے کے چلتے ہیں رکے تو نبض کائنات ڈوبتی دکھائی دے رکے تو نبض کائنات ڈوبتی دکھائی دے چلے تو پھر حیات صد جہان لے کے چلتے ہیں چلے تو پھر حیات صد جہان لے کے چلتے ہیں ہمارے شیخ کے بیان کا کیا مقابلہ کوئی. شکائف صاحب نے پڑھے تھے اشعار, امیر صاحب جھوم رہے تھے رحمت اللہ علیہ. ہمارے شیخ کے بیان کا کیا مقابلہ کوئی, جو خاموشی کی نت نئی زبان لے کے چلتے ہیں, جو خاموشی کی نت نئی زبان لے کے چلتے ہیں. ابھی تھا رحمتوں کا ذکر, ابھی غضب کی بات ہے, ابھی غضب کی بات ہے. امید و یاس کے وہ درمیان لے کے چلتے ہیں, امید و یاس کے وہ درمیان لے کے چلتے ہیں. جو دھوپ معصیت کی ہے تو کیا ہم اپنے شیخ سے, جو دھوپ گناہوں کی اڑ رہی ہے تو ہم کیا کریں, جو دھوپ معصیت کی ہے تو کیا ہم اپنے شیخ سے. چلو دعا کا سر پہ صاحبان لے کے چلتے ہیں, چلو دعا کا سر پہ صاحبان لے کے چلتے ہیں. نہ جانے جانے بزم کی نظر کب اس طرف اٹھے, نہ جانے جانے بزم کی نظر کب اس طرف اٹھے. جب ہی تو تائب حضی دیوان لے کے چلتے ہیں, جب ہی تو تائب حضی دیوان لے کے چلتے ہیں. طائب صاحب فرماتے تھے کہ میں اکثر نظمیں جو ہوتی ہیں سوچے ہی لکھتے ہیں اثر صاحب طائب صاحب, بلکہ خود بخود دل میں آتی ہیں. طائب صاحب کی تو رات کو کبھی اشعار ہوئے ایک دم اٹھ کے لکھنا شروع کر دیا. حضرت والا رحمتہ اللہ کا یہی حال تھا, یہ سب شیخ کی توجہ تھی ان کے اوپر. جیسے ہی حضرت والا کا انتقال ہوا تو ان کے بہت عرصے تک ان کے اشعار ہی نہیں ہوئے, اور اکیلے میں روتے رہتے تھے حضرت والا کو یاد کر کر کے. غم کا ایندھن نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل ہی روشن نہیں تو کچھ بھی نہیں. غم یعنی گناہوں سے بچنے کا پیٹرول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. ذکر تلاوت تو ہے, میں گناہ سے نہیں بچ رہا, اس کا مطلب نہیں ہے ذکر تلاوت چھوڑ دے تو اس کا دل روشن نہیں ہو سکتا ایسے. جس کا پازیٹو نیگیٹو دونوں تار ملیں گے تو پھر بلب روشن ہوگا. غم کا ایندھن نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل ہی روشن نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ سے دوستی کا خواب ہے خواب, نفس دشمن نہیں تو کچھ بھی نہیں, نفس دشمن نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ سے دوستی جو کرنا چاہتا ہے نفس کی دشمنی مولنی پڑے گی. نفس تو دوست بنتا پھرتا ہے, تجھ سے انبن نہیں تو کچھ بھی نہیں, تجھ سے انبن نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ جو امیر مجلس ہو, جو شیخ ہو, اس کی مرضی ہے, وہ جو بھی مجلس ہے, کسی کے مزاج کی مزاج تھوڑی ہو کہ آپ یہ سنا دیں آپ یہ پڑھ دیں. اس وقت جو دل میں آ رہا ہے, حضرت نے کل ہمارے شیخ دعوان قاتم عالیہ مولانا عمر سے میں نے پوچھا, یعنی اس شیخ کو اصلاحی خط لکھنے کا طریقہ, بہت ساری باتیں لے کر آئے تھے حضرت کتابیں, میں بھی بہت ساری لے کر آیا ہوں یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے, مگر کیا کرنا, شکریہ حضرت والا کا بیان ہو گیا. اب یہ زبردست شعر ہے. لاکھ چاک گریباں تائب, پاک دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں, پاک دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں. پاک دامن سے مراد ہے یعنی 100% گناہ سے بچے جان لگا کے. یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو, یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو. یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو, یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو. تم سے کس نے کہا دعا نہ کرو, ہاں دعا پر ہی اکتفا نہ کرو. یہ صرف دعا کر کے بیٹھ گئے اور عمل کچھ کر نہیں رہے. فرما رہے ہیں, خار راہوں کے پھول بن جائیں, خود کو منزل کا یوں دیوانہ کرو. جو شکایت ہے کہو اپنوں سے, غیر سے تم کہا سنا نہ کرو. اللہ سے عرض کر دیں بس, یہ اللہ میری یہ مسئلے ہیں آپ حل فرما دیجیے. شیخ سے اپنا غم ہلکا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. مشورے بے بہا دیے تائب، اب جو چاہو وہ تم بہانہ کرو، مشورے بے بہا دیے تائب، اب جو چاہو تم بہانہ کرو. ابھی اس فقیر کے اوپر بہت زیادہ حضرت والا سے بھی عرض کیا تھا، بہرحال تو بہت زیادہ خطوط ہیں، بہت زیادہ میسج بھی اتنے سارے آنے لگے ہیں، تو اب اس لیے رپلائی میں تھوڑی دیر ہونے لگی ہے آج کل، کیونکہ میسج ایسے نہیں کہ بس کر دیا، بلکہ دعا کے لیے تو پھر دعا کر کے میسج، یا اسی وقت دعا کر دی، یا اور بھی مسئلے مسائل ہیں، اس لیے میسج میں آج کل جواب میں رپلائی میں دیر ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سارے آ رہے ہیں. کیا حالت ہے؟ بات ہوگی ان سے؟ کیا بتا دیا انہوں نے کیا کرنا؟ اچھا صحیح ہے. یہ بہت اچھے اشعار ہیں. یا حسن ازل کی باتوں سے جو عشق سکھایا جاتا ہے، اس عشق کی دھن پر نغمہ دل بن ساز کے گایا جاتا ہے، یا مفت پلائی جاتی ہے گو مفت نہیں حاصل ہوتی، یا عشق بہائے جاتے ہیں یا خون جلایا جاتا ہے. میں جس کو توفیق ہو اللہ تعالیٰ دے. یہ جو اللہ کا راستہ ایک بہت حمزہ، اصل میں حمزہ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ دیدار بھی سن رہے ہیں، حافظ دیدار میاں ذرا سن لینا یہ بات خوف سے. ہمارے تھا کہ انجینئر ڈاکٹر بننے میں تو صحیح ہے بھائی، بڑے چھوئی موئی بنے ہوئے، کوئی ہمیں ہاتھ بھی نہ لگائے، ہاں بالکل ہی کوئی گوالی بھی نہ دے، کچھ نہیں کہے. حافظ اور عالم بننا ہے اور اللہ والا بننا ہے تو شیخ کی ڈانٹ کھانی پڑے گی، استاد کی مار کھانی پڑے گی. ایسے نازک مزے ہیں کہ چھوئی موئی بنے ہوئے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے حافظ بننا ہے، کوئی ان کو ڈانٹے بھی نہیں بچے، تو پھر اور زیادہ وہ ہو جائیں گے. اس طرح علم دین جو ہے ناز اٹھانے سے آتا ہے، اللہ کی محبت ناز اٹھانے سے آتی ہے، ڈانٹ کھانے سے. شیخ کو پورا اختیار دیا، شیخ آپ جیسے چاہیں لے کے چلیں، چاہے تو مار دیجئے چاہے تو زندہ رکھیے. ایسے مگر بہرحال آج کل کی مشائف جو ہیں وہ ہلکے ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے حضرت والا بھی، مگر جو ماشاءاللہ جو قریبی ہوتے ہیں ہمارے حضرت والا کے، ان کو ماشاءاللہ ڈانٹ واٹ بھی پٹتی ہے. ایسے ہی تو رگڑے کھا کے تو اللہ تک پہنچتے ہیں، ایسے تو مذاق تھوڑی ہے اللہ تک پہنچنا. تو اس کے لیے اب یہ شعر سنیے. ہستی کی بقا کی خاطر یا ہستی کو فنا کر دیتے ہیں، مت پوچھ نیاز حق کے لیے کیا ناز اٹھایا جاتا ہے. یہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بنایا، اللہ مل رہا ہے یہاں پہ، تو اس میں بھلے کہ پھر بتانے لگے. دارال علوم کراچی کے استاد تھے، وہ حفظ کر رہے تھے، تو ان کے استاد نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کی والدہ بھی مفتی تقی اسماعیل صاحب، دونوں کا تو مالی کے پاس چلی گئی، خاندان کے تھے کہ استاد نے اس طرح مارا ہے، اور مفتی تقی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ بھئی استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، میں اس نے کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر مفتی رفیع اسماعیل صاحب کے پاس چلے گئے، فرمایا استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں. تو تاریخ چلی آ رہی ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کو علم اور یہ دولت ملی ہے، استاد کی مار اور ڈانٹ برداشت کرنے سے ملی ہے، کہ ماشاء اللہ بہت بڑے مفتی ہوئے وہ دار العلوم کراچی کے. وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھ لیے، مولا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ پورا اس کو باندھ کر، ان کو باندھ کر پھر جوتے لگا رہے ہیں، اور اس طرح فرمایا یہ آپ حضرت آپ کا حق ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ جیسے چاہیں مجھے ماریں کچھ بھی کریں. دوسرے نے تھوڑا بولیے میں دوسرے مدرسے میں داخلہ لوں گا، اس کا کوئی جانتا بھی نہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھ لیجیے، یا دھوپ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو کتنی ڈانٹیں پڑتی ہیں، مگر اس کے دیکھیں اس کا پھول کیسا کھلا، سارے عالم میں ڈنکا بھیج گیا. میر صاحب رحمۃ اللہ کا صدقہ جاری ہے، حضرت والا کا جو صدقہ جاری ہے، میر صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں لکھی خون جگر سے، ڈانٹ پھینک آئی تو یہ پھر یہ سامنے آئی نا چیزیں. یا دھوپ اور چھاؤں کا سنگم ہے یہ گلشن شیخ کا موسم ہے، ہستوں کو رولایا جاتا ہے روتوں کو ہنسایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. کیوں رخ پہ نکھار نہ آئے بھلا کیوں دل پہ بہار نہ چھائے بھلا جب خون تمنا سے تائب ہر روز نہایا جاتا ہے جب خون تمنا سے تائب ہر روز نہایا جاتا ہے طارق صاحب کی آواز کی کیا بات ہے ہم صرف نقل کر رہے ہیں ایسی نقل میں اللہ اثر فرما دے اشعار بہت زبردست ہے ماشاء اللہ ہمیشہ خدا کی محبت کی باتیں ہمیشہ نبی کی اطاعت کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدا کی محبت کی باتیں ہمیشہ نبی کی اطاعت کی باتیں یہی میرے مرشد کی جلوت کی باتیں یہی میرے مرشد کی خلوت کی باتیں ایک بات سنیے ذرا کھول دل کان کھول کے حضرت کے خاندان والے نے ایک مجھے بتایا ہمارے حضرت والا موجودہ شیخ خود بے زمان اختر ثانی حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جتنا وہ تقویٰ سے باہر رہتے ہیں حضرت فیروز مہمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجودہ شیخ اس سے زیادہ گھر میں رہتے ہیں گھر میں زیادہ تقویٰ سے رہتے ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تو پورا گھر والے ایسے بیت تھوڑی ہیں ہمارا الٹا حال ہے باہر تو اللہ والے گھر کے اندر ہماری سب پول پٹی کھلی ہوئی ہے ہمیشہ خدا کی یہی بات ہے یہی میرے مرشد کی جلوت کی بات ہے یہی میرے مرشد کی خلوت کی بات ہے ہمیشہ خدا کی محبت کی باتیں ہمیشہ نبی کی اطاعت کی باتیں یہی میرے مرشد کی جلوت کی باتیں یہی میرے مرشد کی خلوت کی باتیں جو حسن سماعت خدا ہم کو بخشے تو کانوں سے اپنے سماعت کریں ہم بلا کی بلاغت غضب کی فصاحت جنوں کی حکایت قیامت کی باتیں عارف باللہ شیخ الرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب سے کوئی بیان سن لے کوئی بھی بیان سن لیجیے آپ لگا لیجیے دل کے کانوں سے سن لے اصلاح کی نیت سے ایک ہی بیان انشاءاللہ اللہ تک پہنچا دے گا اب حضرت والا کا ایک بیان سن رہا تھا ایک چھوٹی سی بات آ گئی میں نے اس کو نوٹ کر لی حدیث شریف کی بات تھی کہ نمازوں کو جو وقت پہ پڑھے گا حدیث شریف میں لوقت ہن آئے اور خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ وضو کامل پڑے گا پھر اس کی مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کا اور جو ایسی حضرت فرمایا جو عورتیں یا جو مرد حضرات جماعت کی نماز چھوڑ دی ایسی ٹھونگے مار لیں اثر کا وقت ہوا ختم ہونے لگا سورج غروب ہونے لگا اس وقت ٹھونگے مار کے جلدی جلدی پڑھ لی ایسے کو مغفرت تھوڑی ملے گی ہمت کر کے وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے جو وقت ہے مردوں کو جماعت سے شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے شرعی عذر میں بھی مفتی صاحب سے مشورہ کریں گے بہت سے لوگ ذرا سا نزلہ زکام کھانسی ہے اور نماز کو قضا کر دیا جبکہ نماز قضا کرنا کتنا کبیرہ گناہ ہے ہاں کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے کوئی شوگر کے مریض آئے مریض ہیں کوئی ہارٹ کا مریض ہے اور ڈاکٹر نے آرام بتایا اس کی بات الگ ہے مگر نوجوانوں کا آج کل کیا حال ہے بس نماز قضا کر دی کتنی عجیب عجیب بہشتی اور مسائل لکھے ہوئے نماز کو ایسی حالت میں بھی عورت کی جو خاص حالت ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے شرعی ایام کی بات نہیں کر رہا دوسری جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی دیکھیں کہ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ نماز قضا نہیں کرنی ہے اس وقت اور ہم لوگ ذرا سا سستی آ رہی ہے نماز قضا کر دیتے ہیں سبحان اللہ نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا خدا سے سر راہ ڈرنا سکھایا بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو سکھائیں وہ ہم کو شرافت کی باتیں ہواؤں پہ اڑنا یہ خاص بات ہے ہمارے حضرت کی ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھلنا یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے یہی کچھ ہے ان کی کرامت کی باتیں مقالے کا عنوان ہے حسن فانی حیا سے ہے پی ایچ ڈی پانی پانی بچاتے ہیں وہ عشق صورت سے ہم کو سنا کر ہمیں حسن سیرت کی باتیں آخری شعر اس کو میں اکثر پڑھتے رہتا ہوں نہ گلشن میں آتے نہ مالی سے ملتے نہ تقویٰ کے چاروں طرف پھول کھلتے نہ تائب مصائب سے بچ کر نکلتے خدا کی قسم ہے یہ قسمت کی باتیں کچھ بات ہم لوگ تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں یہ اللہ والوں کی کرامت ہے کھلی ہوئی کرامت سب سے بڑی کرامت ہی ہے حضرت والا کی صحبت میں امیر صاحب رحمۃ اللہ موجود ہے شیخ کی صحبت میں کتنے لوگ اللہ والے, ہزاروں لوگ اللہ والے بنتے جا رہے ہیں. ایک صاحب کل حضرت کے پاس حاضر تھا, تو ماشاءاللہ انہیں پوری دنیا کا سفر مطلب بتایا, جاپان نہیں چائنا گیا, جاپان گیا, حضرت بھی جاپان جا چکے ہیں, جاپان گیا, فلاں جگہ گیا, مگر جمعے کا بیان سنا ہمارے شیخ کا جس دفعہ ہوا تھا اور انقلاب آ گیا, داڑھی رکھنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. 60 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی, کلین شیف تھے, مجھے بڑی تھی, حضرت میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا, حضرت نے اس کو گلے سے لگا لیا. اب کسی کا بھی کوئی جذب ہو جائے, کسی کو کچھ پتا تھوڑی ہے, چوٹ لگ گئی اس کو, ہمایا کہ مجھے سکون بس یہی مل رہا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی آگے تک پہنچا لیا, ہم لوگوں نے داڑھی رکھ لی, رکھنے کھول لیے اور نہیں بھی رکھی, جس نے اللہ اس کو توفیق دے دے, خواتین نے شرعی پردہ کر لیا, اب تھوڑے سے گناہ ہیں, ہمت کر کے اس کو چھوڑ دیں, ان شاء اللہ بہت جلد اللہ مل جائے گا. ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد, ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد, اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد, اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد, وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا, لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد. سلیم اللہ صاحب دارالکاتب مالیہ ہماری مجلس آئے تھے, میری بیان میں آ گئے, تشریف لائے, ان کا احسان ہے, اتنا دور چل کر آئے تھے خانقاہ اختیاری اپنے گھر سے. ہم آئے تھے کہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ شیخ کا بھنگی بھی آتا تو وہ اکرام کرتے تھے, تو آپ تو حضرت والے خلیفہ ہیں, وہ ان کا احسان ہے, ان کا کرم ہے, ان کی عنایت ہے, نظر عنایت ہے, بڑوں کا عنایت ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے, بڑ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں. تو وہ میرے بارے میں بتایا تھا, آپ کبھی طائف صاحب کی آواز میں سناتے ہیں, کبھی مولانا ابراہیم کشمیری کی آواز میں, تنویر صاحب سے کہہ رہے تھے, عجیب کمال, عجیب آدمی ہے. ایک ہی میدان میں لیتے ہیں سب, کیا گدا کیا تاجور مرنے کے بعد, سب وہاں پہ ایک ہو جائیں گے, وہاں صرف تقویٰ والا جو ہے, سنت پہ چلنے والا وہ کامیاب ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی بخش دیں گے وہاں پہ, میں اس کو وہ مزہ نہیں ملے گا جو جس نے جو یہاں پہ خون تمنا کر کے جو کیا ہوگا, اور ایک شخص ویسے ہی بخش دیا جائے گا, وہ تو اللہ ایک جھومتا ہوا جائے گا مزے سے. میں تو اتنے گنہگار, اللہ نے مجھے بخش دیا, مگر ایک شخص تقویٰ سے جو رہ کے جائے گا اس کی بات ہی الگ ہوگی. آگے فرما رہے ہیں, لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھ پتی, پہلے لکھ پتی تو بہت, اب تو کروڑ پتی کہنا پڑے گا, اب تو لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھ پتی, سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد, سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد, کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو, کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو, کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد. ادھر کی نیوز, ادھر کی نیوز, وہ نیوز, وہ نیوز, اپنی فکر ہے نہیں, ذکر پورا ہوتا نہیں. فرما رہے ہیں, دو صفوں میں منقسم ہو جائیں گے کور چشم اور دیدور مرنے کے بعد, کون کتنی عقل رکھتا ہے یہاں, فیصلہ ہوگا ٹھہر مرنے کے بعد, جیتے جی ہم ان پہ مرتے جائیں گے, رنگ لائے گا ہنر مرنے کے بعد. اور آخری شعر ہے, زندگی تک ہے یہ ساری واہ واہ, کون تائب کون اثر مرنے کے بعد, کون تائب کون اثر مرنے کے بعد. بسنت ہے بہار ہے, نکھار ہے سنگار ہے, پتنگ ہے امنگ ہے, ترنگ ہے خمار ہے. یہ بسنت انہوں نے کہا تھا, بہت اچھے اشعار ہیں, بہت درد میں ڈوبے. بجائے فکر قوم نے پتنگ کو اڑان دی, یعنی فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی, وہ پتنگ کو اڑان دے رہی ہے. بجائے فکر قوم نے پتنگ کو اڑان دی, جو ڈھیل دی تو اس قدر کے تابا آسمان دی, بجائے رزم گاہ کے چھتوں سے گر کے جان دی, نہ درد دل کی کچھ خبر نہ زخم جاں شمار ہے, پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. حضرت طائف صاحب کراچی میں پڑھے ہوئے, آپ سنیے گا آگے. वो शोख रंग तितलियां वो शोला रू वो बिजलियां वो शोला रू वो बिजलियां अजब बदाए नाज से दिखा रही है शोखियां निकल गया जनाजाए हया मगर खबर कहां कहां कहां से शर्म उठी कहां कहां मजार है पतंग है उमंग है तरंग है खुमार है खबर नहीं वो उनके हाथ खून है के रंग है अजब है सादगी तेरी तो दुश्मनों के संग है के तेरे कल्ब जहन में तो डोर है पतंग है इस जमाने के लिहाज से कि तेरे कल्ब जहन में मोबाइल है यूट्यूब है फेसबुक यही चल रहा है आजकल तो ये तेरे कल्ब जहन में तो डोर है पतंग है वो जंग भी लड़ी नहीं मगर गले में हार है पतंग है उमंग है तरंग है खुमार है जफाए गैर क्या कहे वफा की मैयतें उठी जमीर कौम मर गया बला की मैयतें उठी सकाफतों की आड़ में हया की मैयतें उठी न आंख अश्क बार है न कल्ब सोगवार है पतंग है उमंग है तरंग है खुमार है आखिरी शेर है बहुत जबरदस्त मताए दीन लुट रहा है दम बदम कदम कदम फिक्र ही नहीं है एक एक हुक्म के अल्लाह की तरफ से उड़ाए हम खुद उड़ा रहे हैं मताए दीन लुट रहा है दम बदम कदम कदम खुदा खुदा का वक्त था सदाएं है सनम सनम मेरे खुदा करम करम करम करम मेरे खुदा करम करम करम करम ये ताएबे हजी की एक नहीफ सी पुकार है ये तेरे हाथ लाज है तुझी को इख्तियार है अभी हम आजमाए जा रहे हैं तेरे काबिल बनाए जा रहे हैं ये मत समझो उन्हें ख्वाहिश नहीं कुछ जो ख्वाहिश को दबाए जा रहे हैं उससे ही ख्वाहिश है गुनाह की ख्वाहिश है उसको दबाने का नाम ही तक़वा है बहुत प्यारे हैं ये मत समझो उन्हें ख्वाहिश नहीं कुछ जो ख्वाहिश को दबाए जा रहे हैं हमें भी एक दिन जाना वही है जहां अपने पराए जा रहे हैं कल ही एक मैसेज था मेरे पास हजरत के पास तो आते ही रहते हैं इस गुलाम के पास भी 17 साल नौजवान का इंतकाल हुआ और फिर बहरहाल वो सच खबर है झूठी उसकी फिर माशाल्लाह अल्लाह वाला होगा उसकी कब्र से माशाल्लाह खुशबू आ रही थी माशाल्लाह तो हम अब अल्लाह किसी वक्त भी मौत आ सकती है हमें भी एक दिन जाना वही है जहां अपने पराए जा रहे हैं कहा जलवा दिखाने को तो बोले अभी दीदे बनाए जा रहे हैं समझिए शेर यानी अल्लाह से बोला अल्लाह अपना जलवा दिखा दे अरे भाई अभी तुम्हारी जल आंखें बनाई जा रही हैं इन बुतों से नजरें बचाओ आखिरी शेर है मोहब्बत उनकी हम उनके करम से जहे किस्मत निभाए जा रहे हैं अभी हम आजमाए जा रहे हैं तेरे काबिल बनाए जा रहे हैं ईमान बचाना हो बुत से तो जान लड़ाना क्या मुश्किल जब जान लड़ाना आसान हो फिर आंख बचाना क्या मुश्किल डाकू से लुटेरों से लड़कर جب مال بچانا سہل ہے پھر ایمان کے قزاقوں سے بھلا ایمان بچانا کیا مشکل نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پر بھی آ سکتی ہیں نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پر آ بھی سکتی ہیں نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل آخر میں بہت درد بھرے اشعار ہیں بہت عجیب یہ دو تین آخری کے شعر ہیں انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں اس بات کا گر آ جائے یقین پھر جان سے جانا کیا مشکل اس لیے انوار کمانے بھی چاہیے جب انوار کمائیں گے اس کو بچانے کی فکر بھی ہوگی جو شیخ نے معمولات بتائے ہیں اس کو ہمت کر کے کریں گے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان بھی ہو جائے گا اب یہ میرے لیے شعر ہے یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں یہ آنکھیں روضہ اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم برسی ہیں کبھی یہ بھی سوچیں پھر ایسی روشن آنکھوں کو ظلمت سے بچانا کیا مشکل اب اس سب کا طریقہ بتا رہے ہیں یہ پھول پوری رحمت اللہ فرماتے تھے جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے دیوانہ گھر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل دیوانہ گھر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل آدھا گھنٹہ ایسے ہی ہو گیا بہرحال اصل مقصد تو یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے خاموشی میں بھی کونو مع الصادقین مقصد ہے یہ مجلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کوئی دوسرے کو نیک سمجھے آج ماشاء اللہ رمضان شریف کی آنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی تیاری فرما دیتے تھے اور بھی شب برات بھی آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس فقیر کا شب برات میں بیان ہے ابھی وہ بتائیں گے خواتین کا شاید نہیں انتظام بہت بڑی مسجد بھی ہے بیان کٹ کر کے نشر ہو رہا ہے اب بند ہو گیا اس کو نیٹ دیکھ لیں تو وہ اب طریقہ بہت اچھا یوں کرتے یوں کر لیں کچھ عمل کرنا چاہیے عمل میں نا صرف یوں ہلنے سے کام نہیں ہوتا کہنے کام تو کرنے سے ہوں گے عمران کا فون آ رہا ہے بہرحال وہ امام صاحب ماشاء اللہ مجھ سے ملنے بھی آئے یہاں حضرت کے پاس آئے تھے مجھ سے ملے تھے بہت تو انہوں نے بیان کی دعوت دی تو انشاءاللہ منگل کے دن اس فقیر کا بیان ہے مغرب سے عشاء عشاء کے بعد حضرت والا کی صحبت شب برات بڑی مبارک رات ہے ہم پوری رات تو جا نہیں سکتے سب سے بڑا عمل اللہ والوں کی صحبت ہے ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بے رہے سے افضل ہے تو ہم عشاء کی مجلس میں حضرت والا کے پاس پہنچے شب برات میں یعنی 1 مئی کو مغرب کے عشاء کے بعد جو حضرت کا بیان ہوگا حضرت والا کا آپ بھی آئیں گھر والوں کو بھی لے کر آئیں تو بس وہی عمل کافی ہو جائے گا چھوٹا سا عمل ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں گے ہم لوگ جو زیادہ عمل کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمیں ایک نعمت ملے گی اللہ والوں کی صحبت ایک کم عمل میں پوائنٹ زیادہ مل جائیں گے گھر سے نکلنے کی سنت ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے کیسی پیاری دعا ہے کیونکہ باہر جب نکل رہے ہیں تو نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق یہی چاہیے ہم لوگوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی جب گھر سے یا مسجد سے ہی باہر نکل رہے ہیں الٹا پیر رکھ کے مسجد کی سنتیں تو ادا ہوئی نہ حدود مسجد سے جب باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں گھر سے باہر نکلنے کی بھی یہی دعا ہے اللہ کے نام الٹا پیر نکالیں گے پہلے اور یہ دعا پڑھ لیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اب حضرت والا کی برکت کے لیے عارف باللہ شیخ الحرم العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, درس مثنوی سے کچھ تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس میں اللہ کی محبت کی عشق کی آگ لگی ہے. یہ والے اشعار بہت زبردست ہیں, ساری باتیں عجیب ہیں. آپ کی طبیعت, آپ کا بھی نزلہ زکام چل رہا ہے, فوراً علاج کرانا چاہیے ورنہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ, فرماتے راہ دا آلود گا را العجل در فرات عفو عین مختصل. مولانا رومی کا شعر ہے, فرماتے ہیں مولانا رومی شاہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے عارف اور عاشق, کہ جو بندے گناہوں میں مبتلا ہو کر راہ سے بے راہ ہو گئے, آپ کو بھول گئے, اے اللہ آپ ان کو فراموش نہ کیجئے, ان کو پھر راہ پر لے آئیے. اراعت الطریق بھی کیجئے اور اصال علم مطلوب بھی کیجئے. یعنی اراعت الطریق کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی بتا دیجئے اور وہاں منزل تک پہنچا بھی دیجئے, کیونکہ آپ کے جذب اور آپ کی مدد کے بغیر کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا. ہم تو گناہ کر کے آپ کی محبت کے امتحان میں ناکام ہو گئے. مثلا اللہ تعالیٰ نے بعض شکلوں کو نمک اور حسن دے دیا اور پابندی بھی عائد کر دی, ان کو مت دیکھو, نامحرموں کو, حسین امردوں کو یعنی حسین لڑکوں کو مت دیکھو, اور دیکھ دیکھ کر دل مت للچاؤ, پریشان نہ ہو, احتیاط کرو. غز بصر کا حکم نازل فرمایا, اس میں حکمت کیا ہے؟ انہی لیلاؤں کی وجہ سے یعنی عیناً قلباً و قالباً, آنکھوں سے, دل سے اور جسم سے, ان سے دور رہنے کی وجہ سے ہم کو مولا مل رہا ہے, کیونکہ نہ یہ ہوتے نہ ان کو دیکھنے کا تقاضا ہوتا, نہ تقاضے کو روکنے کا غم اٹھاتے. تو جب غم نہ اٹھاتے تو خدا بھی نہ ملتا, اس لیے ان کے وجود کو بیکار مت سمجھو. یہ وجود لیلا حصول مولا کا ذریعہ ہے, یعنی یہ لڑکیوں سے, یہ لڑکیاں جو اللہ نے پیدا کیں, اور اس میں اس سے ہمیں اللہ مل رہا ہے. بشرط تقوی اور احتیاط. کیسے؟ کہ جب ان کی طرف تقاضا ہو تو اس کو روکو, غم اٹھاؤ, ان کو ہرگز مت دیکھو. اگر شیطان کہے کہ نہ دیکھنے سے جان نکل جائے گی تو یہ جواب دے دو, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. دل کہتا نا دیکھ لو ان کو, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. اور دوسرا شعر کیا ہے, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے, کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اب شیطان کہے گا اگر تم دیکھتے تو بہت مزہ آتا, اس کا جواب تیسرے شعر میں دے رہا ہوں. یہ سب میرے ہی شعر ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. چوٹ لگ گئی, یعنی شیطان تو کہے گا بھائی بڑا مزہ آئے گا, دیکھ لو بڑی اچھی لڑکی بیٹھی ہے, ایسی تم کوئی بھی کہیں بھی نہیں دیکھے ایسا حسن. تو اس کو یہ جواب دیں گے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ حرام نظر کرنے والوں پر بھی لعنت فرماتا ہے, اور جو اپنے کو حرام نظر کے لیے پیش کرے یعنی عورتیں جو پیش کرتی ہیں, اس پر بھی لعنت فرماتا ہے. دیکھنے والے پر بھی لعنت اور دکھانے والی پر بھی. جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں ان پر بھی لعنت برستی ہے, اور جو ان کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت برستی ہے. تو ڈبل لعنت جمع ہو جائے گی, ایک ناظریت کی لعنت, دوسری منظوریت کی لعنت, جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں لعنت پلس لعنت. کیا مجبور, کیا کہیں, مجبوراً انگریزی الفاظ بولنے پڑتے ہیں ورنہ لوگ سمجھتے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر صرف روزہ نماز حج تلاوت کا حکم ہوتا اور یہ گناہ سے بچنے کا حکم نہیں ہوتا تو آسانی ہو جاتی. اس کا جواب یہ ہے, بتائیے کسی گھر میں روشنی پلس اور مائنس تار کے بغیر ہوتی ہے؟ دونوں تار ہوتے ہیں, پلس اور مائنس, مثبت اور منفی. تو اللہ نے روزہ نماز تلاوت کا حکم دے کر, جو وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا آج کل, تو یہ روزہ نماز تلاوت کا حکم دے کر ہمیں اپنا مثبت تار دے دیا, اور گناہوں سے بچنے کا حکم دے کر منفی تار دے دیا, تاکہ میرے بندوں کے قلب میں میری محبت کے چراغ جل جائیں. یہ دیے ایسے ہی تھوڑی جلتے ہیں, جب کوئی آگ دیتا ہے تب دیا جلتا ہے. یعنی جب اپنی حرام خواہشات میں آگ لگا دیں گے, جب اپنی خواہشات اللہ پر فدا کریں گے, تب اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا. مائنس اور پلس دونوں تار کی ضرورت ہے, اور مائنس کا تار پلس کے تار سے بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ ضروری عبادت, فرض, واجب, سنت موقعہ تو بہت تھوڑی ہے لیکن گناہ نہ کرنے کی عبادت کے مواقع بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس دور میں بے پردگی اوریانی کی فراوانی ہے اس لیے بس نگاہ بچا لو تو پھر حلاوت ایمانی کی بھی فراوانی ہے پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا اب تو موبائل پہ جو لوگ عادت ہے انٹرنیٹ بیٹھنے کی اب گندی گندی تصویریں نیچے سے آتی رہتی ہیں کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز استعمال کر لیں آئی ایم او پہ بات کر لیں اسکائپ پہ کر لیں یا کچھ بھی واٹس ایپ استعمال کر لیں تصویریں آ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ابھی اور پھر اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں او ہو کرنے سے تھوڑی کام بنے گا چھوڑنا چاہیے ایسی چیز کو اگر بچ سکتے ہیں تو پھر تقوا سے رہ کے استعمال کریں پھر حلاوت ایمانی کی بھی فراوانی ہے لیکن اس میں دل کا خون کرنا پڑتا ہے مگر اسی خون آرزو سے اللہ ملتا ہے اس لیے گناہ اللہ کیسے ملے گا خون آرزو سے بیٹھے بٹھائی نہیں ملے گا حرام آرزو کا خون کرنا پڑے گا اس لیے گناہ نہ کرنے کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے اس لیے گناہوں سے بچنے والے کو آبدن ناس فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار حدیث پاک میں فرمایا گیا حرام سے بچنے والا لا الہ کی تکمیل کر رہا ہے اس لیے کلمے میں لا الہ کو پہلے بیان فرمایا کہ پہلے غیر اللہ کو نکالو پھر اللہ ملے گا لا الہ کو دل سے نکال دو پھر سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا ہے میرے شیخ حضرت فرما رہے ہیں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ مدرسہ نیو ٹاؤن میں مولانا محمد یوسف بن نوئی رحمۃ اللہ کی موجودگی میں یہ سوال کیا گیا کہ پہلے استغفار کریں یا پہلے درود شریف پڑھیں حضرت نے فرمایا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ سے یہی سوال کسی نے کیا تھا تو حضرت قطب العالم مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم عود کا عطر پہلے لگاتے ہو یا پہلے نہاتے ہو پہلے انسان نہا کر صاف کپڑا پہنتا ہے تو استغفار کرنا روح کو دھونا ہے پھر درود شریف کا عطر بعد میں لگاؤ اولائک آبائی فجئنی بمثلہم اسی طرح جب دل جو ہے گناہوں سے آلودہ ہو گیا تو پہلے اس آلودگی کو دور کرو تب اللہ کا نور پاؤ گے اسی کو مولانا نے اس شعر میں فرمایا ہے اے اللہ جو گناہوں سے آلودہ ہو گئے آپ ان کو توفیق توبہ کا فالودہ دے دیجئے جو گناہوں سے آلودہ ہو گئے ہیں آپ ان کو توفیق توبہ کا فالودہ دے دیجئے یعنی اے اللہ جن بندوں کی جان گناہوں میں آلودہ ہو گئی تو جلدی سے ان کو راستہ دیجئے کس چیز کا راستہ در فرات عفو عین مختصل آپ ان کو معافی کے دریائے فرات میں داخلہ دے دیجئے یہاں مصر کا دریائے فرات مراد نہیں اللہ کی خاص رحمت کا دریا مراد ہے جو عین مختصل ہے یعنی اپنے خاص چشمہ رحمت میں ان کو نہانے کی اجازت دے دیجئے مطلب یہ ہوا جو گناہوں سے آلودہ ہو گئے ان کو توفیق توبہ دے کر اپنے آب رحمت میں ان کو نہلا دیجئے اور گم گشتگان طریق کو راہ دکھا کر اپنی رضا و خوشنودی کی منزل کی تک پہنچا بھی دیجئے اس لیے اللہ سے توبہ کر لیں گے اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ کے پیارے بن جائیں گے پیاری باتیں فرماتے ہیں فہم و خاطر تیز کردن نیس راہ اپنی سمجھ اور عقل کو تیز کرنے سے اللہ کا راستہ نہیں ملے گا آج کل کے جتنے یونیورسٹی کے لڑکے ہیں نا جو بیت ہوتے ہیں الٹی سی باتیں کرتے ہیں سمجھ لا رہے ہوتے ہیں یہ ایسی باتیں سمجھ اور عقل کو تیز کرنے سے اللہ کا راستہ نہیں ملے گا جز شکستہ مینا گیرت فضل شاہ اپنے نفس کو توڑ دو بالکل مٹ جاؤ کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اتنے مٹ جاؤ کہ مٹنے کا بھی احساس نہ رہے اسی کو فنا الفنا کہتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہے اس کو احساس ہو کہ میں سو رہا ہوں تو یہ نہیں سو رہا نیند وہ ہے جو غرق ہو کر آئے اور سونے کا احساس بھی نہ رہے اسی طرح مٹنا وہ ہے کہ یہ احساس بھی نہ رہے کہ میں نے اپنے کو مٹا دیا فنائیت کاملہ یہ ہے کہ فنائیت کا بھی احساس نہ رہے اپنے کو کچھ نہ سمجھے دل ٹوٹ جائے اللہ کا فضل ٹوٹے ہوئے دلوں پر برستا ہے اور یہ حضرت والا اس لیے فرماتے تھے یہ کہ نظر جب بچائیں گے تو دل ٹوٹے گا اور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کا فضل آ جائے گا اس لیے ہر جگہ لڑکیاں ہیں ہر جگہ فحاشی اور یعنی ہے جب انسان نظر بچائے گا تو دل ٹوٹے گا گھر کے اندر کیا ہے گھر کے اندر غصے کا مریض جو ہے غصہ آ رہا ہے بار بار مگر غصے کو پی رہا ہے تو دل ٹوٹ رہا ہے اس کا اللہ کا فضل ٹوٹے ہوئے دلوں پر ہوتا ہے اور یہ فنائیت شیخ کی صحبت اس کی تربیت سے نصیب ہوتی ہے حکیم الامت نے فرمایا اگر شیخ ڈانٹ بھی دے تو یہ سمجھو ہماری کیا شان ہے کوئی شان نہیں ہماری شان اس سے بگڑی نہیں اور بن گئی شیخ کی ڈانٹ سے عزت اور بڑھ جاتی ہے اور فرمایا متکبر اپنی شان سمجھتا ہے وہی شیخ کی ڈانٹ سے ناراض ہو جاتا ہے اور فرمایا ابھی کیا اپنی شان بنا رہے ہو جب تک قیامت کا فیصلہ نہ ہو یہی سمجھو اے اللہ ہم کسی شان کے قابل نہیں اور میں ایک بہت تجربے کی بات بتاتا ہوں حضرت والا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عارف باللہ مجدد زمانہ جس پر شیخ کی ڈانٹ پڑتی ہے اس کا ڈینٹ نکل جاتا ہے اور جو ڈانٹنے کی بات پر نہ ڈانٹے وہ شیخ نہیں ہے خائن ہے جب موٹر میں ٹیڑھا پن آ گیا تو میکینک جو ہے جو کچھ ٹیکنیک دکھائے گا ہتھوڑا مارے گا ताकि मोटर के टेढ़ेपन की सेटिंग और फिटिंग हो जाए। जिस तरह हथौड़े से मोटर का डेंट निकलता है, इसी तरह शेख की डांट से नफ्स का डेंट निकलता है। अल्लाह का शुक्र है, इतनी डांट खाई अख्तर ने अपने शेख शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कि फलां काम यूं क्यों कर दिया, ये लोटा यहां क्यों रख दिया, आज तुमने गंदम पिसाया, इसमें जौ क्यों ईंट मिलाया। तो मैंने एक दिन कहा, हजरत ये जो दूर दूर से आते हैं आपके पास और सर झुका के मुराकबे में बैठे रहते हैं, दो दिन रहकर चले जाते हैं, आप इनको बड़ा प्यार देते हैं और हम रात दिन रहते हैं डांट ही खाते रहते हैं, तो ये लोग तो बड़े फायदे में मालूम होते हैं। कभी कभी आ गए, दो दिन मुराकबा करना आसान है कि सर झुकाए बैठे रहे। तो हजरत ने फरमाया, जो शेख की डांट खाता है वो लाल हो जाता है, ऐसी ऐसी डांट खाई है कि कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैंने अल्लाह के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, आज इसी की बरकत देख रहा हूँ कि कितने आलम के लोग बैठे हुए हैं। मैंने कोई इश्तेहार दिया था, किसी को मैंने बुलाया था, देख लो कितने मुल्कों के लोग हैं, ये बहुत मुल्कों के लोग आए हुए थे हजरत वाला के पास रमजान शरीफ में, और हजरत वाला ने दरसे मसनवी देते थे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने अल्लाह के लिए अपने बड़े के नाज उठाए तो उसके नाज उठाने वाले अल्लाह अता फरमाते हैं। इसी को मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने मिश्कात शरीफ की हदीस से साबित किया है, मा अकरमा शाबुन शेखन इला आखिरी हदीस औ कमा कहा अली सलात वसलाम। जिस जवान ने अपने बड़ों की इज्जत की, इसी तरह वो खवातीन भी आ जाएंगी जो बड़ी उम्र की खवातीन, छोटी उम्र की खवातीन बड़ी उम्र की खवातीन की इज्जत करती हैं, या छोटे बच्चे अपने वालदेन की, उस्ताद की, मशायख की इज्जत करते हैं। तो जिस जवान ने अपने बड़ों की इज्जत की, अल्लाह भी उसको ऐसा रोब देगा कि लोग इसकी इज्जत करेंगे। मुल्ला अली कारी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, इसको दो नेमतें मिलेंगी, एक उम्र बढ़ जाएगी, दूसरे इसको बाअदब छोटे मिलेंगे। और जिसने अपने बड़ों की शान में बेअदबी की, उसके छोटों से भी इसको बेअदबी मिलेगी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक का एहसान व फजल है, मेरे चाहने वाले अल्लाह ने सारे आलम में पैदा फरमा दी, यानी हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, जिसने अल्लाह वालों की प्यार की नजर पाई तो मखलूक भी इसको प्यार करती है, ये तजर्बा है। लेकिन मखलूक में प्यारा बनने के लिए अल्लाह वालों से प्यार मत करो, अल्लाह वालों से प्यार अल्लाह के लिए करो। और एक खास बात यह है कि अल्लाह की अता को अपने किसी अमल और मुजाहदे का समरा मत समझो कि हमने बुजुर्गों की इतनी खिदमत की, इसके बदले में अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई, ये ऐन नाशुक्री है। बल्कि ये समझो उनके करम का सबब उनका करम है, उनकी रहमत का सबब उनकी रहमत है, उनकी अता का सबब उनकी अता है। क्योंकि हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं कि कबूल हो, बस कबूलियत के लिए गिड़गिड़ाते रहो। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग अल्लाह के रास्ते से गम से घबराते हैं, तो मारूमी फरमा रहे हैं, बस अब खत्म करो, आंचो नानश अन उनसो मस्ती दादे हक के न जिंदा यादश आमद ने गसब। मौलाना इस शेर का हासिल ये है, अल्लाह के रस्ते के गम से घबराओ मत, अल्लाह के रस्ते का गम इतना कीमती है कि दुनिया भर की खुशियों से ज्यादा कीमती है। जितनी मंजिल कीमती होती है, उसके रस्ते की तकलीफ भी इतनी ही कीमती होती है और महसूस भी नहीं होती। तो अल्लाह के कुर्ब की मंजिल इतनी कीमती है कि दुनिया में इससे कीमती कोई मंजिल नहीं। बस अल्लाह के रस्ते का गम कितना कीमती होगा, उनके रस्ते के कांटे कितने कीमती होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलैखा ने गुनाह की दावत दी, उसने धमकी दे दी कि अगर मेरी फरमाइश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगी, हम बादशाह की बीवी हैं। आपने इससे कुछ नहीं कहा बल्कि अल्लाह से रुजू किया, अपने रब को पुकारा, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैही। इस आयत में इशारा है, ऐसे वक्त में अल्लाह से रुजू हो जाओ, जब जमीन वाले तुमको सताएं तो आसमान वाले से फरियाद करो, जमीन के मकनातीस जब हमको खींचें तो आसमान वाले जाजिब को पुकारो जिसकी कुव्वत जाज़बा सबसे बड़ी है। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जाने पाक ने जो ऐलान किया था वही ऐलान कर दो, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैही, ए मेरे पालने वाले तेरे रास्ते का कैद खाना मुझे प्यारा है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये बादशाह मिस्र की औलत मुझे बुला रही है और मुझे धमकी दे रही है कि अगर गुनाह नहीं करोगे तो तुमको कैद खाने में डाल देंगे। लेकिन ए अल्लाह, तुझे नाखुश करने से मुझे कैद खाना अहब है, यानी जेल में चलेगा यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इसको बर्दाश्त कर लिया उस औरत की तरफ जाने से बेहतर। नबी थे, तेरी लज्जत कुर्ब के सामने सारी दुनिया की मुसीबतें हैच हैं, तेरे रस्ते का गम सारे आलम की खुशियों से मुझे अजीज तर है, तेरी राह का कैद खाने का गम मुझे महबूब ही नहीं बल्कि अहब है इस खबीज बात से जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। और यहाँ जमा का सीगा यदौना क्यों नाजिल हुआ, बल्कि बुलाने वाली वाहिद थी, सिर्फ जुलैखा बुला रही थी। हकीम उम्मत ने तफसीर बयान कुरान में लिखा है, अल्लाह ने जमा का सीगा इसलिए नाजिल किया क्योंकि मिस्र की औरतों ने सिफारिश की थी कि ए यूसुफ इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, लिहाजा गुनाह में तआवुन करना, मदद करना और सिफारिश करना इतना ही जुर्म है जितना असली मुजरिम का। جتنا اصلی مجرم کا گناہ ہے. اس لیے رشوت کا دلانے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا لینے والا ہے. اور یہ آیت اللہ کی شان محبوبیت کی بھی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں جن کے رستے کے قید خانے اہب ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. یہ جملہ جب اللہ نے مجھے عطا فرمایا تو حضرت والا فرما رہے میری اردو کی لذت پر نزوہ کے علماء مست ہو گئے اور فرمایا کیا استدلال ہے اور کیا شیرینی زبان ہے کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہی نہیں اہب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. جن کے راستے کی تلخیاں پیاری ہیں تو ان کی شیرینیاں کیسی ہوں گی. جن کی راہ کے غم اور تکالیف اہب ہیں تو ان کے نام کی لذت کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ اللہ بے مثل ہے ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے جو جنت میں بھی نہیں ملے گی. خاص کر کے نظر بچانے کے غم پر حلاوت ایمانی کا جو وعدہ ہے یہ حلاوت ایمانی اس دنیا ہی میں ملتی ہے, یہ جنت میں بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جنت میں نظر بچانے کا حکم ختم ہو جائے گا, وہاں شریعت نہیں رہے گی, وہاں سب فرشتوں کی طرح پاک ہو جائیں گے. تو یہ مزہ دنیا ہی میں اٹھا لو, نظر بچا کر یہ حلوہ ایمانی لوٹ لو. اللہ کے نام میں پاک کی اس لیے لذت اور مستی اور حلاوت ایمانی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو عطا ہوئی, مولانا رومی اس شعر میں بیان فرماتے ہیں, آ چنانش ان سو مستی داد حق کہ زنانہ نے مصر یعنی عورتوں ان اور مصر کی عورتوں نے جو دعوت گناہ کو رد کرنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پاداش میں جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں داخل کیا گیا تو اللہ نے انہیں ایسی مستی دے دی کہ انہیں قید خانہ بھی یاد نہیں آیا نہ قید خانے کے اندھیرے یاد آئے. ان کی جان پاک پر اللہ نے اپنی محبت کا ایسا خاص فیضان ڈالا کہ ان کو قید خانے کا احساس بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کی شان ہے. تو مولانا اس سے ہم کو سبق دیتے ہیں کہ گناہوں کی عارضی لذت چھوڑنا یہ غم کا قید خانہ ہے. تھوڑی دیر کی لذت یوٹیوب چھوڑ دیا, فیس بک چھوڑ دیا, لڑکی چھوڑ دی, لڑکا چھوڑ دیا, انٹرنیٹ کی رنگینیاں چھوڑ دی, یہی زمانے میں ہے تو کیا غم نہیں ہوگا؟ غم ہوگا. تو ایسا ایسا قید خانے میں ڈال دیا. اگر ہم ارادہ کر لیں اور ہمت سے کام لیں کہ گناہ نہیں کرنا اور گناہ نہ کرنے کا غم اٹھانا ہے اور غم کے اس قید خانے کو دل و جان سے محبوب رکھنا ہے, لیکن اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں دل میں امپورٹ نہیں کرنی ہے, غیر اللہ کی شکل و صورت سے بچنے میں جان کی بازی لگانا ہے, انشاءاللہ بتوفیل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ تعالیٰ وہ مستی دینے پر قادر ہیں کہ غم محسوس ہی نہیں ہوگا اور ایسی مستی عطا ہوگی جس کا نشہ کبھی نہیں اترے گا. سبحان اللہ, یعنی وہ اللہ کی محبت کی مستی ہوگی. وہ کیا مستی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیں گے. اپنے نفس کی خواہشات کو پھانسی پر چڑھا دو, دار پر چڑھا دو, آپ بہت جلد اللہ کو پا جائیں گے. آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں, سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. اور آپ کے قلب کی خوشی کا عالم کا وہ عالم ہوگا کہ سارا عالم آپ کے دل کے آپ کے قلب کے اس عالم کو جان بھی نہیں سکتا. اور بہت پیاری بات لکھی ہے, ایک لاکھ حج عمرے کا ثواب سر آنکھوں پر, لیکن ایک نظر بچانے کی لذت قرب کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں جو نظر بچا لے گا وہ ولی اللہ ہو جائے گا. یہ بہت بڑے ولی اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے, یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. بس فرض واجب سنت موقع نہ چھوڑے, کیونکہ فرض واجب سنت موقع ہمارے ایمان اور اسلام کا سٹرکچر ہے. جب سٹرکچر ہی نہیں رہے گا تو فنیشنگ کہاں کرو گے؟ حفاظت نظر کی فنیشنگ سے آپ کا ایمان چمک جائے گا, اس غم سے آپ غرق فی نور ہو جائیں گے اور دل میں اللہ کی محبت کا اتنا درد پیدا ہوگا اور آپ کے جلے بھنے دل سے ایسی خوشبو آئے گی کہ آپ کے ذریعے سے لاکھوں انسان ولی اللہ بن جائیں گے. لہذا یاد رکھو, جب کوئی حسین سامنے آ جائے تو اس کے بڑھاپے کا خیال کر کے آنکھ بند کر کے سوچو, اس کی عمر 90 سال کی ہو گئی, اس معشوق یا معشوقہ کی کمر جھکی ہوئی ہے, آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے, عورتیں سمجھ لو کہ اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, سب باہر آ گئے, تاریاں الگ ہو گیا ہے, سارے بال سفید ہو گئے, ساری چٹیاں اس کی جھڑ گئیں, بس تھوڑے سے بال رہ گئے مثل بڈھے گدھے کے دم. یہ مراقبہ ہے, یہ قوت متخیلہ اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے؟ تاکہ میرے بندے میری فرما برداری میں اس کو استعمال کریں. یہ تھوڑی کہ عورتوں کے خیال سے معشوقوں کے خیال سے قوت متخیلہ کو پلید کیا جا رہا ہے. بس جس کی جوانی آپ کو فتنے میں ڈال دے فوراً اس کا بڑھاپا سوچو, لیکن نظر بچا کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہوئے سوچنے سے آپ کی سوچ کا سوئچ ہی خراب ہو جائے, اس کو دیکھے بھی جا رہے ہیں اور اس کا بڑھاپا سوچ رہے ہیں. ایسی ظلمت چھا جائے کہ دنیا عشق مجازی کے آخری اسٹیشن کی گندگیاں نظر ہی نہ آئیں اور مقدس داڑیوں اور گول ٹوپیوں کے ساتھ ان گندے مقامات میں گر کر ذلت و خواری کی انتہا کو پہنچ جائیں. نظر ابلیس کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا, لاکھ حج عمرہ کیا ہو لیکن کسی عورت پر نظر ڈال دی وہیں ثواب کا سارا سٹاک ختم کر دیا. اس لیے نفلی حج عمرے سے زیادہ تقویٰ سیکھو. اللہ سے دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے, نفلی حج عمرے پر نہیں. تقویٰ اللہ والوں کی غلامی سے ملتا ہے, غلامی لفظ ہے. تھوڑا کماؤ مگر حفاظت کے ڈاکو نہ لے جائے تو ایسا شخص مالدار ہے. اور ایک شخص نے بہت کمایا لیکن اپنے مال کی حفاظت نہیں کی اور ڈاکو لے گئے, وہ قلاش اور مسکین اور زکات کا مستحق ہو گیا. بس فرض واجب سنت موقعہ کوئی ادا کر لے, کوئی نفل کوئی وظیفہ نہ پڑے لیکن ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہ کرے تو یہ ولی اللہ ہے. اتنا آسان رستہ اللہ کا ولی بننے کا اور کہاں پاؤ گے. بولو بھائی کام نہ کرو, حرام کام مت کرو, جس کام سے اللہ ناخوش ہے وہ کام نہ کرو. یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی, اتنے بڑے بڑے ہم لوگ عمر کے ہو گئے یہ بات کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کام اللہ نے منع کیے اس کو نہیں کریں. بس اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, کوئی منطق کوئی فلسفہ ہے اس میں. اللہ کی ناخوشی کو اپنے اوپر حلال مت کرو, حرام لذتوں سے مانوس مت رہو. اللہ کے نام پر اس طرح فدا ہو جاؤ کہ حرام خوشیاں حرام لذتیں آپ کو راس ہی نہ آئیں. آج کل تو ہمیں راس آ گئی ہیں, اس کا مطلب مزاج فاسقانہ ہو گیا نا. اللہ والوں سے بیعت بھی ہے اور حرام خوشیاں راس آئی ہوئی ہیں اور اس کو اپنے مطلب سے فتوے جھاڑ کے اپنے مطلب سے اس کو نکالنا ہے. وہاں سے رستہ نکال لیا, وہاں سے رستہ نکال لیا. حضرت والا یہ کرتے ہی عمل جو ہم کر رہے ہیں. حرام لذتیں آپ کو راسی نہ آئیں. مالک پر ہر وقت نظر رکھو, خدا کو بھول جانا یہ دلیل ہے. یہ شخص مٹی میں پھنسا ہوا ہے, مٹی کی چیزوں سے مست ہے. بس مٹی کے کھلونوں کا غم مت کھاؤ, اللہ کے غم کو سر آنکھوں پر رکھ لو. اس غم سے راہ فرار مت اختیار کرو, یہی لومڑی پن ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے زبردست جب ایمان لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے, پھر ایمان لے کر آئے تو کیا ان کا زبردست ایمان ہوا. ولا یروغو روغان الثعالبی, مردان خدا اللہ کے راستے سے لومڑیوں کی طرح فرار اختیار مت کرو. اللہ کے رستے کے غم کو سر آنکھوں پر رکھو. یہ غم قسمت والوں کو اللہ دیتا ہے, یہ غم خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اپنے دوستوں کو اللہ یہ غم دیتا ہے اور نافرمانی کے حرام مزے دشمنوں کو ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کو بڑے مزے ہیں, ان کو اللہ اتنی دنیا دے رہا ہے. یا بہت سے لوگ جو دین سے دور ہیں بڑی پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور ٹائی کوٹ پتلون لڑکیوں کے ساتھ اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور خوب ادھر ادھر جا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں بس نہ نماز کی نہ کچھ, بس ہر وقت پیسہ کما رہے ہیں. اور ہم لوگ بےچارے مولوی بےچارے مسجدوں کی چٹائیوں پر توڑ رہے ہیں, مسجد پڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, نظر بچانے کا غم اٹھا رہے ہیں, حسینوں کی دعوت گناہ ٹھکرا کر خون حسرت پی رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو لوگ اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور حرام خوشیوں سے اپنے کو بچا کر غم اٹھا رہے ہیں, اللہ نے ان کے دل کو خوش کیا ہوا ہے. سبحان اللہ, وہ بظاہر خوش نظر آ رہے ہیں, ان کا دل غمگین ہے. اور جو اللہ والے ان کا دل خوش ہے کیونکہ وہ مالک ارحم و راحمین ہے. ناممکن ہے, انگلش میں امپاسبل ہے کوئی بندہ اللہ کو خوش کرے اللہ اس کو خوش نہ کرے. ناممکن ہے کوئی بیٹا ابا کو خوش کرے ابا اس کو خوش نہ کرے. جب مخلوق کا یہ حال ہے تو اللہ کی شان کیا ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے, اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو, ہمارے شیخ کے پاس آ کے دیکھ لیں. اور جو نیک خواتین ہوتی ہیں حضرت وہاں بیت اقبال میں بھی آتی ہیں, ان کا حال الگ ہوتا ہے. اگر بے چین دل کے لے کر جاؤ گے تو چین اور سکون لے کر اٹھو گے. جب فریج میں یہ شان ہو سکتی ہے, اس میں گرم بوتل رکھ دو تو ٹھنڈا کر دیتا ہے, تو اللہ والوں میں قلب میں یہ اثر نہیں ہوگا کہ بے چین دل ان کے پاس آ کر سکون پا جائیں. اس کے برعکس جن ظالموں نے نافرمانی کی حرام خوشیوں سے اپنے نفس کو خوش کیا ہوا ہے, حسینوں پر بدنظری کر کے اپنے دل میں حرام مزوں کا اسٹاک کیا ہوا ہے, ان کے دل کی بے چینی کا مشاہدہ ان کے پاس بیٹھ کر کر لو. اگر تم بھی بے چین نہ ہو جاؤ تو کہنا. اس کا میرا قطع سن لو, بس اب ختم کر. بہت پیارا شعر ہے جس میں اس اشکال کا جواب ہے, جو محرومی کے اس شعر کی بہترین شرح بھی ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دشمنوں کو مٹی آب و گل, مٹی کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کی عورتیں, عیاشیاں دے دیں. آج کل کی فیس بک, یوٹیوب, انٹرنیٹ کی رنگینیاں, موبائل کے نئے نئے موبائل, ایک ایک لاکھ کے موبائل, بھائی کیا ہو گیا ہے. عیاشیاں دیکھ دیکھ کے جتنی کر سکتے ہو کر لو, لیکن دوستوں کو اپنا درد محبت عطا فرمایا. دشمنوں کو آب و گل اور دوستوں کو درد دل عطا فرمایا, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے. ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. وہ ایئر کنڈیشنوں میں خودکشی کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ غموں کے طوفانوں میں तूफान में साहिल का सुकून रखते हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, खुदकुशी के ख्याल पका रहे हैं। जाहिर सी बात है, सारी लज्जतें ले ली, अब क्या करना है? अब खुदकुशी के ख्याल के दिल में सुकून है नहीं, और अल्लाह वाले सारी लज्जतों से बेखबर किसको दे भी देते हैं अल्लाह ताला दुनिया की लज्जतें, मगर उनके दिल में एक सुकून और चैन है क्योंकि उनके कल्ब को सकीना हासिल है। इसलिए किसी वलीउल्लाह ने कभी खुदकुशी नहीं की, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं किसी वली ने खुदकुशी की हो। अरे वलीउल्लाह तो दरकिनार, उनके गुलामों ने भी कभी खुदकुशी नहीं की, बस आखिर में अपने नफ्स से भी। अरे देखिए अल्लाह वाले क्या हजरत, हमारे शेर इनसे एकदम हिल जाते हैं, पहले अपने नफ्स से आखिर में अपने नफ्स से भी। और आप सबसे भी कहता हूँ, हदीस शरीफ में मोमिन की शान ये बयान की गई, एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। जब हसीनों से, जब यूट्यूब फेसबुक इंटरनेट वाले मोबाइल से बार बार हम नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, बदनजरी से, नाफरमानी से बेचैनी ही पाई है, तो उस बेचैनी पैदा करने वाले सुराख में दोबारा उंगली मत डालो ना भाई। क्यों डालते उंगली? ये हसीन सब मट्टी है, मट्टी के नक्शो निगार है, मट्टी के रंग रोगन है, मट्टियों को बहुत देख चुके। अब खालिक अर्ज़ो समा से दिल लगाकर देखो, इनके रस्ते का गम उठाकर देखो, अगर दोनों जहान की लज्जतों से बढ़कर मजा दिल में न पाओ तो कहना कि अख्तर क्या कह रहा था। वो करीम मालिक है जो एक फूल के बदले में गुलिस्तान दे देता है, अपनी खुशियों का एक फूल उन पर फिदा कर दो, अपने कुर्ब का गुलिस्तान बरसा देगा। लिहाजा अल्लाह की दौलत कुर्ब को लूट लो और देर मत करो, वरना एक दिन अमल का जमाना खत्म हो जाएगा। जब आंख बंद हुई, कल्ब की हरकत फेल हुई यानी हार्ट अटैक हुआ, उस दिन कुछ नहीं कर सकोगे। अगर अब नहीं तो फिर कब वक्त आएगा इन पर फिदा होने का? अगर अब नहीं तो फिर कब वक्त आएगा इन पर फिदा होने का? बहुत से लोगों का हार्ट अटैक हो भी चुका है फिर भी हराम मस्तियां कर रहे हैं। क्या कोई यकीन दहानी है, गारंटी है कि कब तक जियोगे? न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी। इसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको अपनी आखिरत गम अता फरमा दे। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहम सल्ला हजरत वाला की बड़ों की बातें तो सुनाते हैं, सबसे ज्यादा मैं मोहताज हूँ, सारी बातें मेरे लिए थी। मुझे भी तौफीक दे दे अमल की, ए अल्लाह कौल और फेल में तजाद ना हो, मुझे भी अमल की तौफीक दे दे, हम सबको अमल वाला बना दे। ए अल्लाह हमें शहरे औलिया पे जमा दे। हजरत वाला की जो शहरे औलिया थी, औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सरहद वाली, हम उसको भूल कर सालिहीन के दर्जे से भी निकल के बैठ गए और फासिकीन वाला काम कर रहे हैं। आप हमें माफ़ फरमा दें और यहाँ अल्लाह फजल फरमा दें, और अपनी रहमत से, अपने करम से हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौजूदा मुर्शिद दाऊद खातून आलिया, क्या प्यारे अल्लाह वाले हमें आपने अता फरमाए। सरापा नूर, सरापा तकवा में डूबे हुए, कभी भी मिल लो, कभी भी फोन कर लो, कभी भी मिल जाओ, कभी भी चले जाओ, अल्लाह के रास्ते में हर वक्त खून तमन्ना करते हुए नजर आएंगे। कैसे प्यारे आपने हमें मुर्शिदीन अता फरमाए, कैसे अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले औलिया सिद्दीकीन वाले मुर्शिदीन आपने हमें अता फरमाए, और हम उनके रास्ते से हट कर उनसे छुप छुप के गुनाह करते हैं, आप हमें माफ फरमा दें। अपने जितने बहरहाल मायूस होने की जरूरत नहीं, ए अल्लाह हम पे फजल फरमा और हमें इज्जत को दाव पे लगा के अपने शेख को से पूछ पूछ कर चलने की तौफीक अता फरमा, और अपने नफ्स को मिटाने की तौफीक अता फरमा दे, खास फजल फरमा दे, ईमान की हलावत अता फरमा, नजर के जिना, कान के जिना, जबान के जिना, हाथ के जिना और सरापा हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, हमारे बहन भाइयों की, बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाइयों दोस्तों की, हाजिन गायबीन गायबा सबकी हिफाजत फरमा गुनाह से। और जो हजरत वालों ने फरमाया, ऐसी एक सिर्फ फूल देंगे अल्लाह के रस्ते में, हम गुनाहों के रस्ते में बचने का एक फूल देंगे, अल्लाह कुर्ब का गुलिस्तान पूरा बाग दे देगा। ए अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी हराम ख्वाहिशात के फूल को अल्लाह पे फिदा कर दें और हराम ख्वाहिशात को दबा लें, गुस्से को पी जाएं, अच्छे अखलाक नसीब फरमा। मुझे भी तौफीक दे, कुरान शरीफ की आयत सामने आ जाए, वलकाज़िमीन गैज़ जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, वलआफ़ीन अन्निनास लोगों की खताओं को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। हमें तीनों सिफात नसीब फरमा। शब बरात आ रही है, इसमें मगफरत नहीं होती, कीना रखने वाले की हैं, जिसके दिल में दोज़ और गुस्सा भरा हो और इंतकाम का जज्बा, उसकी मगफरत नहीं होती, जिससे हमारे दिल में अगर कीना है उससे माफ़ी मांग कर उससे उसके दिल अपने दिल को उससे साफ करने की तौफीक अता फरमा। मुशरिक की मगफरत नहीं होती, शराबी की और कतः रहमी करने वालों की मगफरत नहीं होती, और जो है माँ बाप के नाफरमान की मगफरत नहीं होती। ए अल्लाह इन सब गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, और शब बरात आ रही है उसको हमें नसीब फरमा, रमजान शरीफ तक पहुँचा दीजिए, और ये अल्लाह खास फजल फरमा दीजिए। اور اپنی رضا عطا فرما دکھاوے عجب سے بچا ہمارے پیارے موجودہ شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرکار زمانہ حضرت والا کو بنا دے کیسے کیسے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور ہم پرانے لوگ فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیں بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھیے اور اے اللہ ہمیں ان سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دے اپنی عزت کو دہو پہ لگانے کی توفیق دے دے اے اللہ فضل فرما کرم فرما رحم فرما اللہ والا بنا اللہ والا بنا ہمیں بھی ہمارے بچوں گھر والوں سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اولیاء صدیقین کی قدم منتہا تک پہنچا دے مرنے سے پہلے ایسا بنا دے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ میرا امتی آیا ہے اور خوش ہو جائیں یا اللہ ہمیں ایسا بنا تمام فتنوں سے بچا اگر اللہ نہ کرے کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو مایوسی سے بچا لے فوراً توبہ کی توفیق دے دے فوراً شیخ کے پاس جانے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق دے دے مایوسی سے بچا لے یہ نہیں کہ گناہ ہو جائے تو ہم شیخ سے بھاگ جائیں بلکہ فوراً ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ اور فوراً شیخ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اور مایوسی سے بچا لے آپ ہی نے تو فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں بہت بخشنے والا ہوں اے اللہ یہ شب برات ایک بہانہ آ رہا ہے ہماری مغفرت کا یا اللہ ہمیں شب برات نصیب فرما ہماری مغفرت فرما اور رمضان شریف بھی ہمیں نصیب فرما دیجیے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ صغیر کے کان میں سوجن ہوئی اللہ صحت عطا فرمائے ہلال احمد بڑے بھائی خلیل بھائی داخل ہیں اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور عبدالسمیع میاں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور جو ان بچوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرمائے اور جس کی جو جائز پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت سے بدل دے پیر احمد اللہ تعالیٰ فیصل آباد سے خاتون ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے آٹھ خواتین سن رہی ہیں حیدرآباد ڈیرہ غازی خان نوشہرہ فیروز ٹنڈو جام اور فیصل آباد ٹنڈو جام سے بھی شروع کر دیا ماشاء اللہ اس طرح یہ بیانات سنتے رہا کریں اس سے بیٹری چارج رہتی ہے مختصر ایک بات عرض کر دوں یہ کیا اچھا حلوہ کھانے کا دن نہیں ہے حلوہ پکانا ہے سنت کے خلاف ہے باقی حضرت والی کتابیں عبادات شب برات وہ اس میں پڑھ لینا چاہیے اس رات میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رات میں اتنی مغفرت ہوتی ہے جتنی بنو قلب کے بھیڑوں پہ جو بال تھے اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں ہمارے اس رات تھوڑی جاگ کر کچھ رکعت نفلیں وغیرہ پڑھ لیں اللہ سے دعا مانگ لیں اور ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے اللہ والوں کی صحبت میں چلے آئیں جو خواتین سن رہی ہیں کانفرنس میں حضرت والا کا بیان سن لیں اسپیکر پہ لگا لیں ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی پھر خود بخود اچھا شیر رکھنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی یعنی ابھی 1 مئی کو آ رہی ہے منگل کے دن مغرب کے بعد سے فجر تک وقت رہے گا اس کا پوری رات اللہ پہلے آسمان پہ آ کے مغفرت ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے پریشانی کا حل طلب کرنے والا اللہ نعرے لگائیں گے اللہ تعالیٰ ایک آواز ہوتی ہے اور شرک کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی قطع رحمی والے کی نہیں ہوگی یعنی کسی رشتہ داری سے ہم نے قطع تعلق کیا ہے اس کو سلام دعا کر لیں مگر اگر دین کی وجہ سے تو وہ قطع رحمی نہیں کہلاتی اور جس کے ٹخنے چھپے رہتے ہیں مردوں کے ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی ٹخنے ہر وقت کھول کے رکھنے چاہیے شرابی کی نہیں ہوگی ماں باپ کی نافرمانی والوں کی نہیں ہوگی ماں باپ کو راضی کر لیں تو ہو جائے گی انشاءاللہ قطع رحمی والے کی بھی نہیں ہوگی ماشاءاللہ قبرستان جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ تشریف لے گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم بھی نہیں ہوا اتنی خاموشی سے لے گئے تشریف آج تو ہم پورے گینگ کے گینگ جاتے ہیں بھر بھر کے اور اتنے خرافات ہو رہے ہیں اس لیے نہ جانا ہی اچھا ہے اس لیے اگر جانا بھی ہو تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں یا کسی وقت فجر سے پہلے تھوڑی دیر چلے آئیں حضرت والے قبر مبارک پہ حاضری دے لیں عورتوں کو جانا نہیں چاہیے قبرستان چراغا وغیرہ کرنا یہ سب جو ہے مجوسیوں کی علامت ہے اور پٹاخے بہت پھوٹ رہے ہیں آج کل ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے ایک چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہمارے اوپر پٹاخے پھوڑ کے چلے گئے ابھی سے پٹاخے شروع ہو گئے اس کی بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں اس لیے بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے کیا بھائی یہ لو ٹافی اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو بس اس کو کرنے دیں اگر سمجھتا ہے تو سمجھا دیں ورنہ کسی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے یہ لو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس ٹھیک ہے